وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ سُورَةُ الشُّعَرَاءَ كِي مَسَلَا خیرونه او برکتونه د الله رب العزت سره دی، اختیار د الله دی، نو هغه سره تعلق جوړ کړي د خیرونه او برکتونو د پاره. مخلوق عاجزان دي، په خیر او برکت کې د الله محتاج دي. دا غي نقلی وجوهات و بیان شو، ورسره تسلی و داعی تا چه سوک منی اغا کامیاب دی، نجات المؤمنین، او چه سوک نمنی نو اغا ناکام دی، حلاک الجاحدین. داغی و نمونی بیان شوی. دا مسئلہ د لوی کتاب په حواله کیږي. سر د سورت کې هم ویلو، تلکا آیات الکتاب المبین، اوس په دلیل وحی راوړو. دلیل وحی، وانه لتنزیل رب العالمین. او سر د سورت کې ویلو، ما یاتیهم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه مورضین. قران کریم نے انکار کی، ورسره استهزاء کی، ټوکی کی. نو دایو سراوړل چې سوم راځي به مضمون بیان شو. عقل او نقل داوی چې خیرونه او برکتونه په اختیار د الله رب العزت کې دي. عقل هم داوی، نقل هم داوی، او د دې وحی هم شوې ده. دا مسله په وحی سره هم ثابته ده. د دې خبرې دا الله دا طرف نه نزول شوه دی. دا قرآن کریم صداقت ذکر گئی، او دا غی دا پارا دو دلیلون نقلی. یو دا پخوانو کتابونو نا، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، او دویم دا پخوانو عالمانو نا، اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. قرآن کریم په صداقت د دې ځنې شکوک او شبهات نو سره دا غي ازاله کوي. د دې د اعتراضات جوابونه چې دوی وی دا عجمای کې پکارو، یا ویل چې دا د پیریانو خبرې دي او دته څوک وایي، یا وی دا شعر دی او دا شاعر دی. دا هغه اعتراضات او د شبهات دا غي جوابونه کوي. په عجیب طرز باندې د قران کریم حقانیت ذکر کوي، تعریف د قران کوي چې دا تصنیف د مخلوق نه دی، دا مخلوق نه دی جوړ کړی. یو لفظ تنزیل راوړي، دا د بر عالم نه ښکته راغلی دی، دا تصنیف د مخلوق نه دی. دویم، د رب العالمین د طرف نه راغلی دی، نو د انسان اصلاح پکې ده او انسان په خپل انسانیت کې کمال ته رسېږي. د هر نوع خپل کمالي، د میخ خپل کمال لې، د خر خپل کمال لې، د مالټې د بوټي خپل کمال لې، او د سپیدار د چینار د بوټي خپل کمال لې، د هر یو بوټي خپل کمال لې، او د انسان خپل کمال لې، د نوع انساني کمال هغه چې کم دی نو د الله رب العزت ته رسیدل دي او تجلی ذاتی حاصلول دي. نو رب العالمین انسان کمال ته رسی دار تربیت کتاب دی. د را کوزیدو ذریعه چې وه نو هغه وه اشرف الملائکه، په ملائکو کې چې کوم اشرفو او د وزارت تعلیم ذمہ دارو نو هغه دا راوړی دی انسانی روح له روح روح راوړی دی. د انسان د زړه د هغه د روح د هغې اصلاح په قرآن راځي. قرآن کریم روحو او جبریل علیه السلام اغوم روح نوم دی. نو هغې روح الامین روح د روح د پاره راوړو او دا روح روح بیانی ينزل الملائکه بالروح او چې راوړی دی نو راوړی دی د سالمو انسانانو کې، سالمو انسانانو کې چې کوم د اعظم اسکا زړه والو په هغه باندې راوړی دی. اسکا خلق الله په مخلوق کې د ټولو نه پاک سوترا صفا زړه او اعظم په قلوبو کې په ټولو زړونو کې اعظم زړه او په ټولو زړونو کې اقوا زړه کلک او مضبوط زړه هغې لی چې کمدنو راوړی دی اشرف الرسل په هغه باندې راغلی وو. چې کومه ژبه کې راغلی وو نو اشرف الالسنا ام الالسنا د ټولو ژبو مور، د ټولو ژبو مور. سالمې ژبې چې دي نو دا جوړې شوې د عربۍ نه دي، دا د عربۍ لوڼه دي، د عربۍ بچي دي. خپل یو تن ایسوک هغه د کمدنو صوت نشي جوړولې، څه شی به جوړی؟ دا الله رب العزت عربی کې دا کمال ښه دی. ټولې ژبې د دې تابع وي. اشرف الالسنا ام الالسنا هغه عربي وه، نو په هغې کې رالېږلی دی. او مقصد د نزول خلق د یو خطرې نه خبرول دي. که خپل ځان یې ونه پېژندو او خپل اصل فطرت هغې لرانلل، تعلق یې الله سره جوړ نه کو، نو ډېر خطرناک نتایج را روان دي. نو لتکون من المنذرین دا هغه خطرناکو نتایجو نه خبرولو لدا کتاب راغلی دی. مقصد چې کم دی نو انذار دی او خلک د خطرې نه خبرول دي، چې دنیاوي او اخروی ټولې نتیجې هغه ډېرې خطرناکي. نو یقینا خامخا دا لګ لګ نازلول شي د طرفه د رب د مخلوقاتونه، تربیت پې کوي. نازل به الروح الامین راوړل د دلارا، را کوس کړل د دلارا روحمان الدار جبرئیل علیہ السلام. قران بیا نور زینو کې بیان کړي چې شدید القوا علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى. انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين نزل به الروح الامين چال راول دے حلا قلبک ستا پزڑ باندے چکلا علم زڑ تلال شی او د زڑن اخلی لارا شی او بیان شی نو آک از دل خیزت با دل ریزت چکم خبر د زڑن روزی پزڑ لگی او چکلا صرف د غوگونو ترہا دو د جب ترہا دو او خکتنو کس شوی قرآن نو آغا دا سامعین و دا غوگونو لذت شی او دا آغای زلطم کز نشی دا آغای زلطم کز نشی نو قرآن کریم زلط کز اولی چه قرآن کریم چه کم دنو آغا دا زلط حال شی حال شی اصل زاید دا روحو قرآن روحو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا أَوْ قُرْآن رُوحُ چه دا روح دی روح سرو لگی چون با جان دا رفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جان دیگر شود علا سڑے بدلیگی انقلاب بیا علا رازی بہترین انقلاب آغا دے چاگا دے زڑا نشی او کچر تا یو سڑه جذباتی کلمات ہوئی او پا جذباتی کلمات ہو یو سڑه جذباتی خبر واوری جذباتی شیرون ہوئی او جذباتی خبر واوری او آغا چه کمدنو موقع مناسب پاسی او دریگی که معمولی گونت سخت پیرالا نو آغا بارستو شوئی زګه دا انقلاب د جبې او د خلې دی اصل انقلاب هغه وی چې شروع د زړه نو شي حالا قلبک چې په زړه باندې ولګي حالا قلبک لتكونا من المنذرين صحابه کرامو د نبی علیہ السلام د زړه نه علم حاصل کړو داغه نه حالات د کړیو هغه الفاظ رستو داغی کیفیات مخیو استلاحات رستو او اڑوون و سرا او کیفیات او علم اغا و سرا مخیو اغی بارا کیوئی آمقوها علما ابر هذه الامت قلوبا زلون سم پاکو نو علم سم جورو گینی دا منگل جسم را استلاحات رازی توبه خدای توبه دا تقریبا صحابه لنور دلل نوار دلوالا خساره ده دینا دا آغای علم جوارو ولی ها دزرن شروع شو یو معلوماتی او یو علمی علم ها پزرهی معلومات ده جبه ده غوگونو ترحه دهی حالا قلبک بتکونا من المنذرین چه کل دا پزره ولگی نو جان چو دیگر شد جهان دیگر شد اوز دا زړه بیا پاتې کیږي نه دا چې کمدنو ملنګ زړه دا فقیر زړه دا بیا نور ملنګان جوړي دا بیا نور چې کمدنو فقیران ځان سره یوځای کی دا بیا نور را یوځای کی نور ته بیان کی او غي د خطرې نه خبرې لتكونا من المنذرين چې شیطان د خبردارې ورکوونکو نه خلق خبر کې د خطرې نه پجب دا عربی صاحب کی بلسان عربی مبین پجب دا عربی صاحب بلکل واضح جب دا نقلی دلیل دا دی قرآن مضمون او دا دی قرآن بشارت دا تیرو کتابونو کی او و اینو او یقینا دا مضمون دا قرآن یا بشارت دا قرآن خامخاو بسیفو بخوانو کی دویم دلیل نقلی آئین اشتدی لارا یولوی نخا آیولوی دلیل پدی خبره کی چی پویگی پا قانیت دی قرآن عالمان دی بنی اسرائیلو چی کم علماء دی بنی اسرائیلو علماء ناغی پویدل یارفونو کما یارفون ابناهم پیجن دې دلارا لکه چې پیجن زامن هو انه لفي اي عالم علماء بني اسرائيل زد کوي دی دی وای به عمر بي دي او دا قران عمر بي دي معلومي کی دا چې دا دې زانه جوړي تا فرقان کی وي اساطير الاولين اكتبا فايتم لا له بكره واصيلا کچرتا د عربی دی او دا قران کریم په جمعای کوي یا دا قران په عربی کې دی او دا چې کوم کسه بیانې دا په اجمی وي دمنګ بویل وي چې دا د الله تعالی طرفه ده دا چې کوم دنو د الله تعالی طرفه ده ولو نزلنا ولا بعض الاجمین جواب کنازل کړم وي د قران مجید لره وسنوا جميعا وباندي فقرا اولهم كانوا بمؤمنين سرد دي اجازنا دام دي تخکار شوی دی بیا می منرو داس پیلا کایدی فرقا فقراو لستلوی دی اجامی سڑی دی قران مجید لرب دی باندي ندی دی ایمان راوڑن کی ندی دی ایمان راوڑن کی وجد انکار دا کارانگی ننباسم دی تکذیب لرا فی قلوب المجرمین او دی انکار لرا بزرون دی مجرمانو که ان دی مجرمان دی دی وجن نکڑا نکڑا کئی جدال اکڑا دی حیناد اکڑا دی نمور پیو لگی دا کاغا خلو کل سمیگی بید سوکا دی دی کمدنو اس نسمیگی لا یؤمنون بی یقین نکی دی پدی قرآن مجید بانی تر دې پورې چې ویني دې عذاب دردونکې نو زه سیدا خراب شری تنا صافي او دیو پوئګی نا هم لا شرون خراب شری تنا صافي هم لا شرون او دیو نو پوئګی نو وای بدای حال نه نو منظرون ایمنګ دا دمکړې شوی دا ایمنګ له مولا ترا کړې شي مطلب اون زورنا منګل دا مرګ مونږ ته مهلت لا کړ الله دا استفام تلوی دی حال نه نو منظرون آئی منگلا مولت را کولے کی گی مطلب دا دی چه انظرنا آخرنا الہ امت آخرنا الہ جن قریب نجب دعوتک ونت نبی رسول آئی منگلا مولت را کولے کی گی افیب عذابنا زورنا شیٹنگی دلے نشی نو غواڑا یہ سلا دا اللہ دا عذاب تا نشیٹنگی دلے نو عذاب پولی غواڑی آیا عذاب زمان پتلوار غواڑی دی استعجال العذاب عذاب غختل دو قسم دی یو پخلی پخلی بانی عذاب غواڑی چلکہ پخپل بیوی قام تیر علینا حجارتا من السماح الله په من کانی را وړه که دا قرآن حکی ایتنا بی عذاب نالیم راول عذاب دویم عذاب غختل دی پا عمل بانده چه سڑه عمل دا سکی لکه سڑه چه وی چه راسا او بس مڑ میکا او سکنیشتا چه ٹوکرائی میکی مدا لکه ویل دب کدی عمل دا سکی چه پا عمل بانی دعوت عذاب لور کی شرک کئی کفر کئی قرآن مقابله کئی ده مطلب داده خود چه کسو کولشون اللہ او کرا سرا او کرا سرا قافا بی عذابین آیا ساجلون آیا عذاب زمان پا تلوار غواری دی آفا رای تا امتان آم سنین پای خبری تا کزا امتان آم سنین کزفای محلت ورکم دیلارا فائده ورکم دیلارا سکلونا یعنی سوق دا عذاب رستو کم عذاب را نوالم بیارا شدیتا آغا عذاب شدی سرائی لحسکا ولشی او دیتی یرا ولشی ماغنان هما کانو یومتاون بچ پنکی دیلارا آغا محلت او آغا فائده یومتاون یعنی دیلمی موٹری ورکلی بنگلی میولا ورکلی او دیل امی جیازونا ورکل مزیم ورلگی ورکلی او یو لس کالا میتی دا عذاب رستو کو لس کالا پس راغی دا چې کمی مزی می ول ور کړی دي دا بنگله موټر دا د سيزونه بیا د عذاب نه بچ کولای نشي دا کم مهلت چې مور ور کړل دي دا مهلت بیا د عذاب نه بچ کولای نشي عذاب خو برازي وما لکنا من قريه دین او د دې تخصیص سو دا د یواز د دې نه دی قانون الهی دی نه مې هلاک کړی سی او خار مگر دا هغې دپاره یرهون کې وو تا ته مې راولېږلی پخوا هم چې کم مې هلاک کړي دي نو هغې لا یرهون کې وو لا منذرون ذکره وما کنا ظالمین منذرون ذکره دپاره د نصیحت ورکولو مفعول له د منذرون دپاره ذکره دپاره د نصیحت الا لا منذرون مگر د دې لپاره د خار د لپاره يرون کی پیغمبرانو خبرون کی د لپاره د نصیحت ورکولو یا بیان می کړی لاره د لپاره د نصیحت وما كنا ظالمين او نه ما زیاتی کوونکې په حالا کولو د دی باندې خبر کړی می وو او دې نو ایمان نه راوړې چې تباشو نه زما خو پکې سنوا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وإنه لتنزيل رب العالمين ديوال وإذا كمدنو بدباني پيريان وشيطانان نازليگي او غيوة دا خبر خي دا دي زكا دا سي خيالي خبر لگيا يو كي يو شبه جوابه كو لو نزلنا على بعض العجمين دوی می شبه جواب چه دی وی پدبان شیطانان نازلی گی پیریان دی پی او دیوان دی و سرا داد داغا دروه فین جنی و یتکلم بالهندی دا چه کمدنو داغا پیره دی او آغا چه کمدنو خبری کی دا پیریان دی دی سرا آغا تا خبری روڑی شیطانان دی جواب کی قرآن کریم وما تنزلت به شیاطین او ننا کزید قرآن مجید لر شیطانان دار شیطانان چیز نده وما تنزلت به شیاطین او ننا کزید او ننا اولید قرآن مجید لر شیطانان یو وما یم بغیلهم چت قرآن او چت شیطان چت قرآن او چت شیطان د دې نسبت نه جوړیږي د قران کریم مضمون دا اول نه تر اخره سرا پا نور او هدایت او شیطان سرا پا ضلالت او ظلمت نو ما يم بغي لهم مناسبت نشته سرا دین فما استطيعون شیطان د دې وسن لري چې هغه چې کمنه قران وي ویل خلالوی خبر دا هنم هنستمی لما زولون شیطانانی داوری دونم پا درد شوی دی اغای داوری دونم لرکلی شوی دی حال تا یالوی انتظامیه دا برا کنٹرول لائن دی کما لار بانی چو قرآن رازی اغا لار سدا بلکل محفوظ دا او جبریل شدید القوا دی امین دی زومر را ده متوا ده آغا سره ده کمدنو سوک پنج وحل نشی وما ینبغی لهم ندی مناسب دی لراو نی وصلری یقینن دا شیطانان دا وردر دا قرآن دا خام خادی پتردکڑی شوی چه کل دا سشوا چه دا قرآن تنزیلو می رب العالمین ده او دا قول شیطانانو نده وما ینبغی قول شیطانانو نده وما هو بقول شیطان الرجیم و نتیجه داشوا طولو پیغمبرانو مسئله بیان کرده و تو مسئله بیان که حاجت سرکون که خیر و برکت و اقدار صرف الله و من فلا تدو ما الله الان آخر نمرا بلا سرد اللان اله بل نرد شرک دعا یعنی بل سوک دو برکتون دو پار مرا غوالا چه مال برکت راکی و مال برکت راکی ده صورتون مطابق الهان برکات دهنده نور عام دی دویم فلا تدعو مع الله الهًا آخر موایا د الله سره بل چاته الہ نو هر شرک رد شو فلا تسمی مع الله الهًا آخر بل چاته الہ نو وای نو هر یو شرک رد شو ما معنا سره د الله نه الہ بل چاله د اولویت صفت مور کو خدی ور کو شیبا د عذاب کړی شو نا الله بدل سزا در کی عذاب بدل الله در کی او فلا تدو خپلم داس شاه او نورم خبردار کا اوس وان زیر عشیرت اکل اقربین خبردار کا کام قبیلہ نزدې دی یعنی مقصد خوشتا داده چې تنزیل رب العالمین عالمی پیغمبری انٹرنیشنل نظام دی راوڑ دی خو شورو خو با دخپل کور نکای کنا شورو بکای دعوت چې شورو کای نو قامی حیثیت آغا مخکی کا نیشنل حیثیت مخکی کا قومی حیثیت شورو که دخپل کور نا او دقام قبیلی نا شورو کا وانزیر عشیرت کل اقربین لتکونا من المنذرین سوک پیارائی دیزان شورو کا یہ خلی اکونا للعالمین نظیرا طول عالم لنظیری ان انذر الناس طول خلق کو یارو خو شورو دیزان دا وانزیر عشیرت کل اقربین یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وانذر عشیرتک الاقربین زکا اول دکور اسلاوہ اول دے دینا شروع واچو او یا روا قام قبیل دین الزین زن ذکر گئی ابن جریر تاریخ کیم ذکر کری دی تفسیر کیم یو روایت ذکر کړل دی چې نبی علیہ السلام ټول رشتہ دار جمع کړل ورته وویل چې د دواړو د کامیاب جهانو د کامیابۍ سیز هغه د تخیمه څوک په ما سره ملګری شي ما سره به څوک ملګری شي علی رضی الله تعالی عنہ وایي چی انی لأحدثهم سنن و ارمسهم عینن پا دغا وقت که زما عمر طولو که زنو جوانو و ارمسهم سنن عینن زما سترگی خوگوی وڑی وڑی امی خوگوی و اعظمهم بطنن زما گیر غٹاوا و اخمشهم ساقن پنده می وڑی وڑی وی و اخمشهم ساقن بما نبی علیہ السلام تووی چه انا یا نبی اللہ اکونو وزیرک اے نبی علیہ السلام زو بستا وزیریم مددگار باده مرست باده کوم وی نبی علیہ السلام زما ستونی و فاخذا بی رقبتی ست را لولی و اووی ویل جهاز اخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واتيوا چداچ دے زما رور دے زما وصي دے او زما خليفه دے پتا شو کی فاسمعوا له واتيوا نو ددو منی او ددو تابعداریو کی مشیگان وی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصلو دکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغت خلیفہ ویلی خلیفہ ویتا ویلیو نو ابو بکر صدیق چه کم دینو اغت آغانا خلافت اغسطے ہو دیں زیادے کڑے دے بیار سرا عمرم کڑے عثمانم کڑے دے نا طول و خلق زیادے کڑو او ټول صحابه دا زیاته کړل دا ټول چې کمندونو نوذ بالله مرتد دي دا روایت چې دا ابن جریر ذکر کړل دی پدې کې راوی دی محمد ابن حمید راضی دویم راوی دی سلمہ ابن فضل ابرش سلمت الابرش وتوي سلمت ابن الفضل الابرش دام چې کم دنو درې مراوی دي محمد ابن اسحاق دا درې واړه خیر دې ځان لو غره بیا چا دا قابل استدلال لی درې واړه محمد ابن حمید الرازی هغه دې کم دنو قابل استدلال نه دي دا بل سلمت الابرش دی دا منکر الحدیث دی او محمد ابن اسحاق امام مالک رحم الله وی که زب بیت الله کی ادریگم دروازه ونیوم او قسم وکم چې دجال من الدجاج لانو زهانس نیم حانس نیم قاضی اسمت الله سب رحم الله تعالی سرگوده تراغلو مونته درس کو وای کیول وی محمد ابن اسحاق و یوزلی مدرسه کې طالبانو ته سبق کوئی خوب بیان کو طالبانو ته وی چې ما بیگا خوب لیدلې چې زمونږ مدرسې ته شرطه رااله پولیس ا د مدرسې نه خربوتو په چلک سات تیر شو نو شرطه رااله او دې بوتو هغه یو فرمایل پی بس محمد ابن اسحاق کے بارے میں تو یہی کچھ کافی ہے نا پلا خبرو لے چھ کمدنو ڈی رہا نا دا روایت چھ دے نا دا صحیح نہ دے سرد دینا وی دغا وقت کی دے چھ کمدنو زنو روایتونو کی راجی چھ دے دیار لسکالو مچھ بدی وقت کی دے دیار لسکالو دے نا پل پلا صحیح روایت تے چھ پاو بد دغه کې په بدر کې د ټول عمر چې کم دنو شل کال دی مدی کې علت خفیه دی د دوه عمر نه برابرېږي دی وی احدثهم سنن هغه دې نه معلومیږي چې زه په ټولو کې نوجوانم وانذر عشیرتک الاقربین چې دا آیات ستیم ویل کېده دا اولنی دعوت آیات دی اولنی دعوت نو دیار لس کاله هغه خو په مکه کې تیر شو مکه کې تیر شو بیا دوه کاله پس بدر شوه دی نو پنځه لس کاله خدا غشو نو دې دغه وخت کې دغه کې ماشومو ا د سوم سنن هداري وای صحیح نه دی پاندر عشیره د کل اقربین او یا روا قام قبیله مز دی وقف جناکا لمن تباک من المؤمنین ترغیب موالات موحدین تا او حزیرۃ الملاحظه او الحب فی اللہ وان وقف جناک کتا کا وزر دی یو وقف جناک وزر کتا کی لگا چرگا چی فبچو بانی وزر کتا کی نو یو شفقتی پی دویم داغی حفاظتی نو دی خپل ملگر بانی وزر کتا کا نو پا دی شفیق شا او دویم دا دی چه کمدنو خیالو شا تا حفاظتیو کا خال شیخ سب مدذل العلالین دی تا حزیرت الملاحظه وی یعنی شاگرد دستر کو دلان دی سا تا دا با در آروان وقت رح نماوی دا با در آروان وقت رح بروی کر دا پا اخلاقو که کمی پاتشو دا دا پا خلی که کمی پاتشو دا دا تربیت که کمی پاتشو نو دا کمی بروانی دا بروانی دا قشن دا بروانی نو دا دا قوم مقتداغان دی ستان پس پا میشن دی اخلی منگویلو دا نبی علیہ السلام بیعصد متضمن دی بل بیعصد لرا نو آغای تک جماعت تیارای کدی که کم کمی پاتشو دا کمی بتر قیامتی دا بتر قیامتی وقف جناحک خکا تکا وزر دی آغا چاہتا شتابدار دیستا دی ایمان دارونا شتابداری اکڑی رستا دی ایمان دارونا فائن آساو کا البغض فی اللہ کنمانی نافرمانی کئی دیستا نواتا ہوا یا یقینا زوی زارم دامل ستا سنا اگونا دا گناہ نبائی کاتو کا دا غلطہ نبائی کاتو کا مما تعملو دا غلطہ نبائی کاتو یو دے دا زواتو نبائی کات چه دا ذات نتبائی کات کئے بل له وصف نه بای کار دی کې فرق دی دی کې فرق دی یو سره د ذاتی طور تا ته کنزلو کول ستانه دی خو بای کار ته کو تو از پختونی ما پنجابی ری ذاتی بای کارت زدائیم اغدا دی دا ذاتی بای کارت دویم دی پا وصف دی شرک کئی دا دی وجه نزمان دی خواق زد سرغم خادی نکو نور می عزیز ضرور می دی خواق می دی خود دی چه کمدنو دا غلطی کئی دا دی وجه بای کارت دی اوز پر دی فرق سنگ معلومی گی زکا من پختانه کله کله په قبله غیرت کو یم ذاتی بلاس پروتی او هغه راړو چې کمندنو دین لا چنن دا غیرت په قبله ونو کوم نو کله وکو چنن په دین غیرت ونو کوم کله وکو د دې پته لګی په دې کې چې اک سړی ګنا پرې خو اوس وګورم یا اک ګنا دی او هغه ستا رورم کوي اک ګنا دی ستا مامایم کوي نو تو تی بای کارت که کنه کنه که آغا گناو آغا ستا زویم کهو او بل سڑیم کهو او تو دا آغا بل نا بای کارت که دو خپل زوی نا نکه نو معلومی گی دا چه دا ستا ذات سرنه لگی گنا سرنه دا او کچر تا آغا آغا گنا پری خود او تا تی اللہ دی خوشحاله که اسم رو ری رازا معلوم شو چه ستا دا وصف نا بای کارتو خدای او خبر او آورا کیمیا سعادت کی امام غزالی لکلی دی چه گناونا یو سو بل سو بائی کات دا دا اصلاح دا پا رہی دا اصلاح دا پا رہی دا دا ملگور و بائی کات دا دا اصلاح دا پا رہی نو تو گورا کستا یو طالبو ملگر دیو او اگا یو غلطی کول شرعی او چه تا دا اگنا یو خبر یو رزو بند کرو او هغه سره احساس کېده هغه په توبه استلا وکړا بای کارت دا ساری اصلاح لپاره دی وکړه یو مجلس ته هغه لته نه دی هغه سره د ګناه احساس کیږي شرف لنکې مولې صبرانه کوم جوړه غلطی کړې ده هغه سره احساس کیږي وکړا بای کارت خو کچر تا په بای کارت باندې هغه ګناګار لا سیوا کېدو چې اوس خو اندو کومه شکر دې چې ناراضي اوس ته وګوره که خیری اوس خو به مونږ ورته کوته اوس پورته کو او ستا پتلو او ستا په تعلق هغه ګنا ختميږي نو ته چې کمندنو بیا تعلق وساته بیا چې کمندنو کټ کاوما نبی عليه السلام چې صحابینه یو ورځ خبرې بندي کې نو صحابي سره احساس نه کینو هغه دار اصلاح لپاره نو فت انی بری او مما تعملون او بل دادا چه تکل اعلانو کی چه زپ دی گناه که ملگره نیم نستا تا بداغی گناه نسبت نکی گینی عموما دا کشر دا گناه نسبت چا تکی گی مشر تکی گی نستا لمن بداغ داری تا داغ گناه نبایی کارتو که چه دا سوک کئی زو سر ملگره فاینا ساوکا فقل نوتو و یقینا نویزارم نامل ساسونا کتو ای ملگری بمی پدی کم شی وتوکل علی العزیز الرحیم زان حوالک زور اور بادشاہ تا ستا مدد بکی او مہربان تا الذی غزات یراک چوینی تعالی را پاوک چتو ادری گی تقوم ادری گی بیان تا یا ادری گی تو منستا وتقلبک فی الساجدین او وینی تعالی را پاوک کی پاوک دا گرزیدل استاد کی فی الساجدین من گزارو کی چته د ملګرو خیال ساتي نبی عليه الصلاه والسلام با ګرځیدو ملګرو حالات په معلومه ول چې څوک د شپې مونږ کوي څوک نه کوي څنګه کوي څنګه نه کوي معلومات یې کول عام د ملګرو به حال احوال هغه غستو تابعدارو ساجدين تابعدارو صحابه نبی عليه السلام با دا غی چه کمدنو خیال ساتو تربیت پیکاو نشپی تلو او عمر رضی اللہ عنہ پا تیز سبق وی ابو بکر پا رو باندی وی ساری و توی ابو بکر بیگا در خارشو تو داسی پا رو لگیا وی عمر تاوی تا ول خبس پیډ ور کړو عمر وتوی او قزل وسنان او تر دو شیطان او د می راوی خولو او شیطان می زان از غلو خوب را لبیا راته زګه په تیزه تیزه سبق وی ابو بکر وتوی په ما چې چا تاورول نوغه په مزه مزه اوریدل هغه مزه مزه اوریدل نبی علیہ السلام عمر توی وی تلک سپیڈ والیوم دی راکا تکا دیر تیز مو آیا چه سوک پی بیارام کی گی نا او که سوک راویخی گی غو پی راویخ شی او عمر ابو بکر توی شپا دا ماحول مزیدار دینو لک تیز کا چه دا گناری او خپل مزا دا چه تا تا چه کمدن دا عبادت خون حاصل شی نو لک تیز کتو تی لک تیز کا دا ملگورو تربیت کو خیال ساتو وتقلب كف الساجدين امام سیوطی غریب اول د ځان یو خبره جوړ کړه به ول دلیلونه جوړول نو خبره هم د ځان راویستا په دلیلونه ول بیا کتل وکړه ول یو طرف ته نه لګه خبره د سره جوړول د ځان خبره جوړ کړه وې د نبی علی السلام په نکانو کې مشرک نه تیر شوه طول چې سو نو هغه چې کمدنو موحدینو د نبی علیه السلام پلار نیکو ټول موحدینو چې سو زبه دا پلار باره کې د نیکه باره کې خوایاتونه او حدیثونه صریح نشته نو بس زه څهټکه پکه وکړي په هلته کې د ابراهیم علیه السلام باره کې پلار باره کې راغلی دي چا شیخو مشرکو دا د نبی علیه السلام نیکه نو اس قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الها فلما تبين له انه عدو لله نو اذا غزاك ده اب اطلاق تربان شهر كشي ورغو اذا غزاك بلار تتربي دي اذا ده ابراهيم عليه السلام بلارو بلار نو تريو ابل دليل سرزوي تقلبك في الساجدين چستان نطفه اړول راړول په موحدینو کې تقلبک په ساجدی ستان نطفه د ادم نه کته په کته اړول راړول راړول راړول د دې ته رسول او دا ټول چې څنګه په موحدینو کې ور بلې شي دا معنا وکړه تقلبک په ساجدی دې تقلفات لیکي دا ځان چې کمندنو یو عقیده جوړ کړه دا اړو عقیده نه و نه مساله و نه مسلې نه دومره مساله جوړ کړه اس کدی کی باس کے خبری شروع کے واو دا نبی علیہ السلام بی ادب گستاخ کدا شروع شروع شلا لوی غوبل بی خبر جوردار خبر شروع کلا امام بو حنیفہ نتا پوسو شو امام بو حنیفہ وی وی دا نبی علیہ السلام مورو پلار چیو نو ماتا علا کفرین دید کفر بدور کی مر دی نور ہے منتا پتا اس خبر ان آگا وقت دین وو نا او دور دور د شاو د کوفر پاغي کمړي نور مونږ ته پتا او نبی رسول الله سلام وي ما د بیبی لپاره د بخنه الله نه اجازه توغ چې زه خپل بیبی له بخنه غواړم وی اجازه راته ملو نشو او د قبر د زیارت اجازه مې ته یوغو راته وی چې د قبر زیارت لا ورشه پاغي لاراله بس نور څه ضرورت دی د توقف مطلب داري شردی مسئلہ کی سفائدہ نشتا اس ضرورتی شتانا قبر کی حشر کی ندی تپوس مپوس نکی گی نداد اعتقادیاتو ندا فدا آغت تکلفاتو کرل شورو اکرل منگلین سرو پینزمینٹو آغستل و تکلفکا فی ساجدین او گرزیدل ساج کمدنو پا مسلمانانو کی ندا استاد گرزیدل آغا فائدہ کئی و تکلفکا فی ساجدین زکا توکل زکو کا چین نو وسمی العلیم آغا اللہ دے اوریدن کے پویا ذات داد آغا مخ کی جواب تفصیل گئی وما تنزلت بے شیعاتوین دیوی چدا شیطانان ناڑی شیطانانو زیدہ توخیم خزل خلق پر دیران گن زیدہ میخ سندہ یاری گوروس پیغمبر و شیطان پیغمبر خو منبع ده هدایت تا منبع ده خیر ده اگه سره چه ده شر تعلق را غلله نو لا یأمرونی الا بخیره لا یامرنی الا بخير نبی علیہ الصلات والسلام ولكن الله اعاننی فاسلم الله زما مدد وکو هغه شی تابعدار شو هغه شیطان زما شو تابعدار شو نو فلا یامرنی الا بخير هغه چې ما ته وینو د خیر خبر راته کی نو پیغمبر منبع د خیر ده منبع الوجود ده هغه سره چې چا تعلق راته نو هغه هم د خیر ګرځېدو او شیطانان او خو شر دي حالونه چا خواته راځي خبرې چا له راوړي چې کسان نه ته وښیم هله حالونه بکم آیا خبر دی کوم په هغه چا باندې چې را کوزیږي دی ته شیطانان تا تنزلو تنزلو شیاطین چې را کوزیږي چې کوم نو شیطانان تنزلو را کوزیږي دی علی کل افاق نسیم په هر یو غټ ګاډی ری دروغجن او ګناهګار چې خو غټ مشرکی غټ بیمانه هغه سره د شیطان یاره چې سو کوئی زمان شیطانان تعبیری نو پوه شه چې اپاک دی او پوه شه چې اسیم دی علی کل افاق نسیم په هر یو غټ دروغجن حسیم او ګناهګار یعنی قولی هم د دروغو عمل هم د دروغو افاق قولن اسیم فعلن یلقون السما فاکترهم کاذبون یلقون السما دی چې کوم نو ورکی دی لرا اورېدلی شوی خبره یلقون السما ورکی دا شیطانان ورچی دا شیطانان دی افاق او دی ګاډریانو ته السما اورېدلی شوی خبره د پرښتونه او زیاد د دین دروغجن دی یعنی چرته پیریان برخیزی او پرشتی چه تا وریزو که یادای پا دای تکرار که دی سبکو نو دی چه کمدنو تکرار که یو خبر نیمه دا شیطانان سکی واوری شیر پلانکی تیم باران باران سو مسئله دا نو دا پیریانی واوری دی راشی کش گاردری تا ووی آغد چه کم دا دی پندت پیرو آغد تا ووی وی سبک خیری با باران نازی و توفان نازی پلان کی ټیم باندې دا برازي هغه و سره یو دکې او سل و سره نور درو ګړ کی نه پاغه یوی رختیا سل درو خرج کی پاغه یو رختیا سل درو خرج کی خرج کی هغه وګي ګور زمونږ پلان کې خبر رختیا شوی نو هایو کم سل چې درو شوی هغه ته څوک نه ګوري هاي ته څوک نه ګوري اکثرهم کاذب نبی علیہ السلام دې دا وضاحت کړو پاک سرون کاذبون دا دغه چی وی بالکل دا شی ټیک ټیک غل راته وی دا غی نجومیان پندتانی دا چې دا ناستی کم هاروت او ماروت تیڑلا دا جان محمد سرخدی او جوهر علی باغی او میوب صابری او دا دی خواله چې سوکلاړ شي دی خواله انو یو خو ټګماری دی تګمار د خپل حربي چې یو کس ورزي نو دو کسان یې بارو یو ته یو سره یو خبره کړي بل سره بل خبره کړي د دې دی پیر سه دلالان چې کوي نو چې کم پرز کده جنکو کیسی نو هغه سره دا یو لړشي د تنه تاسو بارو کی استاد سما صلی الله علیه وسلم دا څنګه دی خو ناس ټولو به چې دا د مسله ده هغه سره دن لړ شو یا زه به سر لړ شم چې څنګه لړ شي هغه ته وایي څنګه چللې بولې جنا په شک ناکام کو بوله که ته کاټل لړ خو ما ته ډایرې کو دا سره هغه بل لاغلو چې چا نو کرای مو کرای مسلې هغه سره بل څه شي لړ شي دا سره برابر کړي چې دې څنګه شي دا دړو هغه خبره سبحان الله ته دړې نه پیژني الحمدلله ته دړې نه پیژني نو یو خدای را میتو دی دویم دی چه دا کل زی کلا زی نو دا دخو شیطان شده کن هر چه سر اخپل شیطان شده کن تا سرم شده کن هر چه سر اخپل شیطان ده نو دا شیطان ده پیر سیف شیطان سر یارانه ده پیر سیف شیطان سر ناغت آل تا که اوی چه دا کس راغ ده صحابه نه صحابه که چه کمدنو راغ ده مانی ره نه او دا دو سلور رونه دی دری خویل دی دی یو دوبای که ده یو پا کراچه که ده دی کور کی جگڑه ده ټول خبر ورته سکی او کی جسن کینی پھر سے پھر سے وته لگا خیر صاحب والا خی وا دیوز پیجن صاحب والا ما هو تر وی نسید صاحبہ قسم دی وګور ورتا از ما ته وی چې صاحب والا خیر علی خاله ما نه رند کوزې کبرې وا ما نه رند پیجن اس مصیبت او کراچوال روړ دې څنګه او دو بیمار وا سلی وزیره اس پیجن دعوتا د پیر د د شیطان هغه د پیر سر شیطان ته وی د دې څه کوم خبر وړي چې زه پرس کا دی لازم دی لازم د دې دا خبر کور کې نه کوي او د خلی نه دی نو باسي او کدا پیر څه په پوښه نه مال بل نوم کیده خود د دې خبره تذکره کړي او اکد د شیطان څه کړي او ریدلی چې زه د دې د پاره زم د دې دا خبر په خپل په زړه کې وساتي او کده ته دی پیر سی بلوی نداتا و دنزو یل قول استم و اکثر و ملکازی بول دا شیطانان یاران دی پا دیبانی دا خلق و قیدی خرابی او دا خلق و دین پی خرابی دا کاروباریان پندتان دی بلا شیلاز کی سخا مندانان غنتایی تک طور او زن بکی پالو نگوری چه دا منگ معلومو چه داستا کسمت که کراچه که مندانو خواتا منگ لارو تک طور مندانو او توتی کې نو له او سره لپاپې خوي لپاپې خوي نو زمونږ ملګری وته وي 200 روپے باندې توتی پری دي هغه ته 50 روپے باندې نو یې زبر له ساو درکم خو توتی به دوه ځله پری دي دوه ځله پری دي پیولي وې چې دې یو پیرو ما غلی پاپا راوالی چې کم زما قسمت او دوباره بیا سکی راوالی نو ما ته پته ولګی چې دا زما قسمت دی دا زما قسمت دی مته به دوزلې پری دي زما ورته زمړه هن پری دم دوزلې ورته 500 روپے درکوم 500 خو ته دې به دوزلې پری دي هغه ته نه پری دم وی 1000 روپے درکوم خو ته دې به دوزلې پری دي ته دې دوزلې نه پری خو ته دې د باغرین خو به دې اجازه دې پر حواله ته دې وسه شې شو هغه ته وی عبدالرحمن مفتی سبب نخله نخلاص دې مندانو مندانو خپل قسمت اولو ور به زمو قسمت ګوره دا ټولر په دې روډ کې ناشته او دا کله خلک 50 روپو ته ناشته خیر 10 روپو ته ناشته خلکو له قسمتونو ګوري او خپل قسمتو ګوره دا چې کم دنو لګیای قسمتونو ګوري او معلومات کی غیب علم الله تعالی یون کون سم واکثرون کاجبون دای وایل درې ما شوبای کاولا وېدا شاعر دی دغه دا خبرې دا شعر دی او دې شعرونه جوړي مونږ وایلو چې دې قران ته شعر ولي وي قران ته چې شعر وي نو ولي وته وي دا شعر وتر دې نه وي چې دا غزل دی قران کې غزل نشته په زونو سوراتونو کې غنای ملکوتی دا هغه دا غنای ملکوتی وایي خو شعر نه دی اکاو صفات صفن فز اجرات زجرن فتاليات ذکرن ان الهکم لواحد دا یو خپل غنا دا غنای ملکوتی دا دې ته ملکوتی غناوی خودغم د شعر په وزن نه دی د شعر چې کم بهرونه دی پاغه بهرونه نه دی پاغه وزانو باندې نه دی دایو ته شعر وی او چې کم د شعر قسمونه وی پای کې یو آزاد نظم دی اوس را وته ری دا آزاد نظم چا دې کمندونو دغه شانتي لګي نه پکې د قافي لحاظي نه پکې د کمندونو خو صرف مضمونی زه دې کمندونو جامع وینځل شما زلوخي وینځل شما او زه دې کمندونو ډوډۍ کې خودل شما او دا ما شوم ماته د تقدیر سجل وهل ښکاری دا دا دا ګډوډي خبري ا دې ول نو می خره آزاد نظم عالمان ذکر کوي چې دا آزاد نظم په عربی کې اوس رواج شوی دی عربی کې دا ړوونه دا دې د قران نه چل زده کړی دی خدا شعر نه دی آزاد نظم اړول شی نه دی اواسې خبرې دي کوي دغه شانتي لګیای همتی الله تراب هم لګیای ګاډې وړې خبرې کوي اخر کې اوس څه شی اوځي کې بسانه صفې کې شعر شي داسې یو بل له هغه چې کمنو لګیای دې ته آزاد نظم وایي دا دې کې نه د قافیې لهسته نه چې کمنو د حرف روي لهسته نه د بهر لهسته پختو کم دا ټول دی خو پختو کې دې ته چپوي او خیال وتوي د پختو شاعران بار ته چپوي او خیال وتوي نو دا قران مجید کې دا نشته شعر د سره چې شعر ستوي او قران کې نو خو دې چې قران ته شعر وي نو دی وی یو خیالی خبره کوي چې دا میشن دا په سالمی دنیا کامیابیږي. نو شعر کې یو تخیلی کله یو پلزی کله بل پلزی او کله بل پلزی دا یو تخیل لے. او شعر کې چې کم نه نو دی دا وی چې دا دنیا بروانه شي تباب شي بیا بل جوړ شي او کې به جنتی هي کې به دوزخی دا شه دی وی دا یو خیال دی دو دای د دیو جنا قران ته شعر وی قران ته شعر وی قران کریم دی ځکه یو عجیب جواب کی چې تاسو وای چې دا پیغمبر شاعر دی هغه بل وا شاعر شاعر وته وای نو لږ فرق بس معلوم کی د شاعر په شاته شکروانی او د پیغمبر په شاته شکروانی بس فیصله به بدی ولونه شوی شاعر په جسات چې رواني ماته کبدنو ګلنار بیگم دی ډلې او دا ګلزار عالم دی ډلا د ډمانو داخله کورپسی رواني د شاعر ملګری هغه د کمدنو لوفر لاپان لوفرانه لکان رومانی یارانو والا دا چې کمدنو د شاعر اشنایانی د شاعر اشنایانی د په شاته وګوره نو د په چې روان دی نو سوق روان دی اغه ملک ناسوتی ورپسې روان دی د دې اسمکه پرشتي ورپسې روان دی دبس چروان دی ابو بکر دی دبس چروان دی عمر دی دبس چروان دی حمزه دی دبس چروان دی ابن مسعود دی عثمان دی اغه ته خدا اسمان نه سلامونه راځي د تابعدارونه فرق معلومیږي او لک دا وګوره د شاعر او د فرق معلوم کا دې چې سووي اک کیږي اک شانتی شوی دی او شاعر صرف چې کمندنو دا وی چې ارمان چې زیتون یو په حرم کې بلې دی ارمان چې زیتون یو په حرم کې بلې دی او ګیر ابرې دواړه خړې ګیر نه شي پرې خو دی او ارمان چې زیتون یو په حرم کې بلې دی او کن غواړم کچکول غواړم زه د مدینه خار غواړم کوته چې دا کوم پیسې دی وګټل راکه چې ویزه د لوکم کدلې درکړې نو چې دې باندې بلان چې کا انځي دا دوزمار دی شاعر دوزمار دی هغه وای څنګه تر زما دا چل کوما او چې درس نه خدمه دې کمبل کې سنلی نظم ختم کی سنبل کې کمبل کې سنلی شاعر څه شعر شاعر خو دوزمار دی پیغمبر چې سو وای اک کای د پیغمبر ملګری چې سو وای اک کای د دیو جنا شعر الله یو پیغمبر لنه دی ورسته یو پیغمبر له شعر نه ورته داږي وځه شاعر ذکر کړه خیره کثیر کی چې شعر کې حسن باطینی بالکل نشتا فقط حسن ظاهری دی د الفاظو جمع خرج دی بس د الفاظو جمع خرج دی او پیغمبر واشوارا یتبعهم الغاون شاعران چې دی نو روان وي په دې پسې ګمراه علم تر آی فکر دی نه کړی چې یقینا دی فار یو کنده د خیال کې حیران دی بس دا یو خیال دی خیال تش خیال تخیل تاسو مرقات کې ویلې تخیل تش خیالات کې دا چلوشي او دا چلوشي او چې ما به دا چل کول په خیال کې مې چې کمندونو دا څه خلول کول په خیال کې مې دا څه خلول کول په خیال کې به ځکینی نه کړی غریب نه چې څه کړی الم تر انهم فی کل وادی یهیمون آیا فکر دې نه کړی چې یقینا دی پار کنده د خیال کې حیران دي یعنی مزامین خیالیه دا په شعر کې ډیر دي وانهم یقولون ما لا يفعلون او یقینا دی ویا چې کینا بس ته شډو دي ویا چې کینا الا الذين نو صحابه خپوشو اي کې حسان او موسوم کې حسان شاعر شاعر رسول نبی عليه السلام شاعر عبد الله بن رواحه د نبی عليه السلام سو شاعر موحدین چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي دي شعر کلام حسنه حسن وقبیح قبیح شعر چې کوم دنو دا کلام دی حسن حسن دی قبیح قبیح دی نو صحابه کرام شو امنو په کې مخکې کو کداغي الفاظ دي هغه لاندې حقیقت لري هغه ځلنه دي ارشان دي ځلنه دي الا الذين امنوا چې کوم شعر د ایمان خدمتو کو کم شعر د عمل صالح خدمتو کو کم شعر چې کمندنو د ذکر الله د توحید سو کو خدمتو کو او کم شعر هغه چې کمندنو د موحد انتقام واغستو او پاغي باندې چې کمندنو د حق پرست مدد شو وانت سرو من بعد ما ظلمو دغه شعر ته مستثنا دغه شاعر ته سکو مستثنا کو نبی علیہ السلام با حسن ته منبر سم کو په بیو جل مشرکین دا شروع کا او استاد خبره په دی باندې چې کندن له اشد وقع علیه من الصيام دا په دې خوشی نه زیات سګي اثر کوي نو دا اجازت چې کوم شیرون راغله ده نو هغه رااله مگر کسان او شرطونه پکشتا چې دانا چاغه چې کمدنو بیګیری الکان وی بیګیری وی یا ګوتو مو مې د سپک ده بر سپک منډی بیا معمولی مطلب اجازه تور کې او داسې خبرې به شروع کی چاغاړو د جمعات د ویلو نوی لګه د جمعات د ویلو نوی نو بیګیری الکان دیم نو وی او ورسره چې کمدنو دادا چې مضمون هغه دغه وی دا چې قران کوم ذکر کړی او دا چې تراله او صدر لما بیا برازو بیا بزوند دې څه مطلب شو دا کته سوای جمعه کې لکه هغه چې لګي الا الذين امنوا مگر کسان صحابه کرامنا اشار نکلی دیوان ابی بکر صدیق ملاویږي دیوان کعب ابن زهیر ملاویږي دیوان حسان ملاویږي بلا اشعار دا غین نقل لی او پا جہاد پا ٹیم کی با اغیی چه کمدنو با قیدہ اشعار ویل یو بلن بے ترغیبم پا اشعارو باندے ورکو اللہ لذین آمنو مگر آکسان چه ایمان راوڑا واملو سوالیات ایمان راوڑا دے او کئی نکملونا وذکر اللہ او یادی اللہ لرم په شیرونو کې چې کمندنو الله رب العزت یادې توحید خدمت پکې کوي شپای کې له توحید خدمتو کې واذکر الله او یادې الله لره ډېر ډېر وان تصرو من بعد ما ظلمو او مدد کوي او بدلا اخلي پس دې نه چې بری زیاتې شوه دې یعنی د موحد باندې او یا په پیغمبر یا په صحابه او چا به دې ردی ویلې دي پا شیرونو کې او دے داغی جوابی کاروائیو کی سو کی جوابی مخا خبر دا وانتصرو من بعد ما ظلمون نما والد سب رحمه اللہ تعالی پی شیر قرآن رحمه اللہ تعالی ہوئی پی اوکل راتیات کو چی پا دیر اکل اوگر زیده ما پی بنیر کی اوکل او چی دیر اکل تلال مسئلہ میں بیان کلا خوبلان کی کلی کنی چا زیرا کونو مسئلہ بیان شو اس سے پیسا بھی نپوئی چی دی سر بسکو یما ته وی چې وبشي به بس منګا خپل شاعران ملګری راځم کړل او هزر الته کلاړم وای کلی خان سره می غب شپ جوړ کو وته می چې تاسو په دې اجره کې مشاعره نکو ویجول نکو یما چې خدمت دې چې می شپې دې مشاعره وکړو بیا غره ته چې ډیر خلا به بس ټول موحدین چې کوم نشو قران رحم الله تعالی شاګردانو بیا غم ټول بوتل او په اشعارو کې ټولو وی چې توحید مسله به بیانو بل څه بني وی چې ټولو توحید شعرونه وی خمازیدار وی بیا ورته وی چې رب دې کلی کې اوپر غرام نه کو چې مولاره ولا دا مسلو کې وی شعرونه ته خلک خناستي وی غوی وی چې ولنا یو ور پسې هو دوش په پسې قرآن بوته به موږ وته چې دارمان بدل موږ پورو کو او هغه ځای کې چې کمندونو مسله بیان کړه نو انت سرو من بعد ما ظلمو ډاګه مولا پښور قران کتاب لیکلو سیف المبیر نوم یو بیا به شیر احمد منیب صاحب رحم الله ردوم لیکلو لا یستوی العما والبصیر زما والد سوی لما کتو یو پاره کې تپ لیکلو شیر قران پسې لما خاتو لیکو هغه تا داګه مولا ته شدادی خنه دی کړی خلق په بیان کې ارسو وای خو په تقریر کې پر رد کتاب کې ارس نه لیکي دا استاد اخلاقونه پر اوته خبره لیکلې د تعالیمی دا تا خبر لیکلی چې تا لیکلی دا بیا هغه ما پسې جواب راولېږو چې بل چاته وي چې ما پې د کوپر پتوا تیاره کړې ده خو زه به در ځم او په سلیم خان کې به پیا وروم بیا ما ورته وی چې زه صحیح ده بیا بس ما غزلې شروع کړې بیا هغه پسې مې لیکلی کافر بشي بللې په قانون د بېعزتي او که حق دی وی چرته او خېټه تل یې نغاره وي د مړي په ماښام او ګرځېږته نه بیارته بیا داسې دغه بلا شبه مې ویل او دا چې وګرځیدل وي زمونږ په دې کلی کې و میلس کېدو په هغه میلس کې به ویل شو بیا به شیخ جانا کې میلس کېدو هغه یو ملګری و سم ځوندې دی بیا هغه والته وویل بیا به ډاګې مولا پوجره کې ویل کېدله په درې مزومه اک چاربې ته والته ویل کېدله وی جرګې راولېږل ډاګې چې خدای ته وګورم ما په سنور غزلې ملي کا وي ما دې تا خو ما ته کافر ویلي دي او چې کافر مسلمان ته سوي نو کوه سره سي بدل دي ته واخلي او کوه سره رزي نو غوږ دی وته کیږي اوس غوږ کړه وی چې خلک په پنځه مذهب سلور مذهب مسلمانۍ کې ته پنځه مذهب مسلمان خوشما ما بس جوړاو ما نور بس کې نو په دې منځ کې شو قرآن رحم الله بس لاړم چې ما وی چې اسنه چې لکه مناظره جوړ شي نو مالغه بیا مناظره نه راځي داغه بس لاړم ور مې توړو ما خامی ټیم وی ور کولاو کو ما ته وی چې لکه ګړندۍ په دې ټیم سکه وی ما ته وی چې حضرت خبر ده همغه ته مولای سي وی ما ته وی چې دا شان چل لړ هغه مولا سره ختم نو کده مناظره چل جوړ شو به وسه چلی وی ما ته وی چې دا لیوانې سپه خلک وجنی کنه نو څنګه وجنی وی ما چې څنګه وجنی خلکان یو لږ گزار کوي او نور وی نور وسره هاو کوي کنه وی ما ته چې یو وی چې دا بنش خلک وچته کوټې تا دا کسان لږ زور کوي خو هاو وسره ډیر کوي کنه وی ما ته چې یو وی چې کدا ډیر کسان هاو نه کوي دا لږ کسان زور کول شي وی ما چې نه او وی چې دا یو کس په لیوانې سپه گزار کول شي ویمای چې نه وی چې تاسو ها هو کوي اداله ونې سپه ماته ټینګه د دنیا بیا تاسو خلاصي وزن به درځو خو تاسو به ماته سره بيثار کی تاسو ما سره بيثار کی دې ساری دومره خوشاله شم دومره وی زه کار وکه ما ګیره خرونه ویمای چې کده ماته و چې زسړیا تاسو کار چې ته زما په سر دومره غیرتونه کوي ویمای چې خو چې دا غیر د غیر لرا کوي لا تاسو شم بل رزه بل زرګرا ویلګلا او بس بیا مې ته چې زه خیر ده شته نه واپس کوم خو نور باندې لیکم بیا سیف المبیر رکو او زه رامیانو بیا چا کوم وان تصرو من بعد ما ظلمو او بدل واخلی من بعد ما ظلمو پس دینا چې بده زیاتې شوه ده وسیعلم الذین ير ذکر کوي وسیعلم الذین ظلمو او زردا چې معلوم بکیا کسان چې زیاتې کړه ده او ظلمې کړه ده ایمن قلبی انقلبون چه با کم طرف پانی با دی اوڑی پتا با تو لگی چه دا مرگ عرصتو دا دی کم طرف تی اور دی او کجانت تی پس خدای لگی آدی خدا اوڑی دو طرف پا معلوم شی نصورت کی دلائل نقلیو او تسلیو و نجات المؤمنین و حلاک الجاہدین.